sana tanrım. Madem benim sen yarattın, madem benim sen yarattın, bir yol göster, bir yol göster, bir yol göster bana tanrım. Senden başka kimim var ki? Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok. Gönlüm öyle aşk dolu ki, ah, ah, ah, ah, kıymet bilen yok. Bir yar verdin, yar olmadı. Felek kahpe desem yalan, kulun kul olmadı. Bu dünyada dost kalmadı, bir yol göster bana tanrım. Desem yalan, kulun kul olmadı. Bu dünyada dost kalmadı, bu dünyada dost kalmadı. Bir yol göster, bir yol göster, bir yol göster bana tanrım. Oh. Senden başka kimim var ki? Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok. Gönlüm öyle aşk dolu ki, ah, ah, ah, ah, kıymet bilen